قرآن کا ما قبل کے ساتھ ربط اسمی سورت نور کے ساتھ سورہ کے نور میں فرمایا تھا اللہ نور السماوات والارض، اب سورہ الفرقان میں مذکور ہوگا کہ اللہ تعالی کے نور توحید کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے فرقان نازل کیا، اللہ نور السماوات اس کی وضاحت کے لیے توضیح کے لیے اللہ تعالی نے فرقان یعنی قرآن یہ نازل کیا، رب سے مانوی سورۃ الکہف سے لے کر سورۃ نور تک ان تمام سورتوں میں سورۃ کہف سے لے کر سورۃ کہف سے لے کر سورۃ نور تک ان تمام سورتوں میں ان تمام صورتوں میں نفی تھی حاکمیت غیر اللہ کی، اور اس بات کا کہ کار ساز اللہ ہے، اللہ تعالی کے سوا کوئی کار ساز نہیں، لا حاکم الا اللہ، حاکمیت کا بیان تھا. اب سورۃ الفرقان سے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ مسئلہ ہے نفی شرک برکتی، نفی شرک برکتی، شرک برکتی کی نفی ہوگی، اس کی میں سمجھاتا ہوں بات، تو کسی کی تردید ہوگی تو سورت کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں، برکات دہندہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں، سورت کا یہ دعویٰ ہے. اور اس دعویٰ پر تقریباً 13 عقلی دلائل ہیں، عقلی دلائل، اور اس 7 شکوے ہوں گے، 7 شکوے ہوں گے مشرکین کے، 13 عقلی دلائل اور چند دلائل عقلیہ کی طرف صرف اجمالی اشارہ ہوگا، ان کی تفصیل نہیں ہوگی. دلائل عقلیہ کی طرف حضرت موسیٰ، حضرت نوح اور اسی طرح بعض اشارات حضرت لوط، اور اسی طرح بعض انبیاء کے واقعات کی طرف اشارہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ رد شبہات مشرکین، مشرکین کے شبہات کا جواب، اور قرآن اور رسالت پر ان کے متعدد اعتراضات کے جوابات کے ساتھ تخفیفات، تبشیرات وغیرہ حسب عادت قرآن کو جاری رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی، برکت از اوست، تبارک الذی، برکت از اوست، تبارک، برکتیں دینے والا، برکات دینے والا، الذی، وہ ہستی ہے، نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہو وہ بندہ للعالمین واسطے تمام جہانوں کے نذیرہ، ڈر سنانے والا. تبارک الذی نزل الفرقان، تابع سورت، جہاں پر سورت کے شروع دعوے سے شروع کی جائے، جہاں پر بات ذہن میں رکھ لو تبارک کا پہلے بات دی جائے، اور اس غیر متصرف ہے، فعل ماضی ہو کر غیر متصرف، لا یتصرف، یہ غیر متصرف ہے، غیر متصرف ہونے کا مطلب کس کا اس باب سے مزارے بھی نہیں، امر بھی نہیں، نہیں بھی نہیں، یہ سیگے نہیں آتے. یہ ماضی آتا ہے تبارا کا. تو یہ تبارا کا لفظ جو ہے یہ غیر متصرف فعل ہے، اور غیر متصرف سمجھ گئے اس سے دوسرے سیگا جات نہیں آتے. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ تبارا کا فعل یہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے. تبارا کا فعل خاص اللہ ہے، اور اس کا اطلاق کسی مخلوق کا نہیں ہو سکتا تبارا کا. اور اب بات سمجھے کہ شرک کے برکتی کیا ہے، شرک کے برکتی کیا ہے. مشرقین عرب کا یہ نظریہ تھا کہ ہمارے جو معبودان باطلہ ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، تو یہ حضرات جو ہیں یہ ہمارے مال میں، جان میں، رزق میں برکت ڈالتے ہیں. ان کے وظیفے پڑے ہمارے مال جان رزق میں برکت آتی ہے. اور برکت کا مطلب ہے انما الصبات، کسی چیز کا پڑھنا اور کسی چیز کا قیام علی الدوام، دائمًا قائم رہنا. دائمًا قیام بھی برکت ہے، اور نما پڑھنا. اور برکت کا لفظ عربی زبان میں یہ جتلت والا کثرت الخیرات، اس کا اطلاق ہوتا ہے خیرات کی کثرت پر. تو بات اسی میں ہے، جو گوڑی چیز کو بڑھا دینا اور کم رہنے والی کو دوام دینا، اس کو جمع دینا، ختم ہونے والی کو جمع دینا، کم چیز کو بڑھا دینا اور تھوڑی چیز کے اثرات کو زیادہ کر دینا، کثرت خیرات، اس پر برکت کا اطلاق ہوتا ہے. قرآن کریم نے دعویٰ یہ کیا کہ تبارک الذی، یہ مستقل دعوے تبارک ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں جس طرح نظام عالم کو چلانے والا کوئی نہیں، بنانے والا کوئی نہیں، اسی طرح اس کائنات میں برکتیں دینے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نظام کیا برکتیں دینے والا بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں. سارے مبارک بن سکتے ہیں، لیکن برکات دہندہ، برکت دینے والا یہ صرف اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برکت دے نہیں سکتا، یہ تھوڑی چیز بڑھا نہیں سکتا، خیر کو جمع نہیں سکتا، اس کو بقا عطا کر نہیں سکتا. یہ کام صرف اللہ کا ہے، تبارہ کا. اس تبارہ کا والے دعوے کو قرآن پاک نے بہت متاثر مقام پہ لایا ہے. آگے پھر آئے گا تبارک الذی بیدہ الملک، اور سورت ملک کے اندر وہاں پر بھی یہی بات کہ برکتیں وہ دے سکتا ہے جو قادر ہو. بیدہ الملک، جس کے زیر تصرف وہ بات چاہیے. اسی طرح سورت رحمان میں تبارک اسم رب کا ذل جلال بل اکرام، وہاں پر بھی فرمایا تبارک اسم، تبارک برکت والا ہے نام تیرے رب کا. کسی پیر کے نام لینے میں برکت نہیں آئے گی، کسی قبر کی مٹی لینے سے برکت نہیں آئے گی. برکتیں دینے والا یہ صرف اللہ ہے. کسی کو نماز کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں کیا، سنا کیا پڑھتے ہیں، سبحانہ اللہم باب آگے بتبارہ قسموں کا، بتبارہ قسموں کا، اللہ تیرا نام ہے برکت والا. نماز میں یہ لانتی بھی پڑھتا ہے تبارہ قسموں کا، تیرا نام ہے برکت والا. اور پھر کیا کہتا ہے کہ جا جا سلطان بہو، یا علی حجبیری، یا داتا، یا عبد القادر، یا غوث، یا پیر، یا علی، یا فلاں، یا ولی، یا داتا، یا پردادا. پھر کہتا ہے برکت ان کے ناموں میں. اور نماز میں کیا ہے، تبارہ قسموں کا، تبارہ قسم رب کا ذل جلال بل اکرام. قرآن جہاں سے کسی شرک برکتی کو اٹھائے گا، کسی شرک برکتی کو، اور بتائے گا کہ برکت دینا البرکت من اللہ، کہ برکت صرف اللہ کی جانب سے ہے، اس کائنات میں کوئی بھی برکت نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی برکت نہیں دے سکتے، او بزرگو آپ بھی برکات سے ہندا نہیں. دلیل ایک تجھے ہے تبارک الذی، اور دوسرا تبارک الذی بیدہ قل اور للہ ملک السماوات، اور تیسرا یہ درود کیا پڑھتے ہو، اللہم بارک، ہاں بھائی کیا ہے، اللہم بارک علی محمد، بارک اللہ تو برکت دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، برکت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب برکت کر، برکت تب کر کہ آپ برکت کے محتاج ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے محتاج ہیں اس لیے دعا کی جا رہی ہے. اچھا جی، تبارک الذی نزل الفرقان، آج شیطان ہر طرف سے حملے کر رہا ہے، ہر طرف سے، آج میرا خیال چھٹی کرے، اچھا جی تبارک الذی نزل الفرقان، برکتیں دینے والی وہ ذات ہے، نزل الفرقان جس نے نازل کیا فرقان کو، الذی یہ صلہ قائم مقام علت سے ہوتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان، الذی وہ ذات جس نے نازل کیا الفرقان، فرقان کو، فرقان کا معنی توڑ پیدا کرنے والی کتاب کو، الفرقان کا معنی کیا ہے، توڑ پیدا کرنے والی کتاب کو، تبارک الذی برکت دینے والی وہ ذات ہے کہ الذی نزل الفرقان جس نے نازل کیا الفرقان توڑ پیدا کرنے والی کتاب. او بزرگو الفرقان کا معنی الفارق و بین الحق وال باطل، جو حق اور باطل کو جدا کرنے والی کتاب، الفارق و بین الحق وال باطل، اور فارق بین الحق وال باطل، باطل اور حق کا فارق جو ہوگا وہی معنی ہے توڑ پیدا کرنا. تو قرآن آیا توڑنے کے لیے، کس کو توڑ کر، حق کو باطل سے جدا کرنے کے لیے، حق کو باطل سے علیحدہ کرنے کے لیے، الفرقان علی عبدہ اپنے رفیع القدر بننے پر، عبدہ عظمت مصطفیٰ کا ذکر ہے، عبد کی اضافت ضمیر کی طرف، یہ اضافت تشریفی ہے، اور باقاعدہ مشہور مضاف شرف حاصل کرتا ہے مضاف الیہ سے، جہاں پر عبد ہی اپنے خاص بندے پر رفعت قدر والا بندہ وہ، لیکن ہے بندہ، رفعت قدر ہے لیکن ہے بندہ، الہ نہیں، مشکل کشا نہیں، مشکل کشا نہیں، الہ نہیں، عبد ہی ہے بندہ پر ہے اس کا بندہ، عبد ہی ہے بندہ لیکن ہے اس کا بندہ، اللہ کا بندہ، لیکن یعنی بہت مقام و عظمت والا بندہ، لیکون للعالمین نذیرا، لیکون تاکہ ہو وہ عزت و عظمت والا بندہ، للعالمین پس تمام جہانوں کے نذیرن آگاہ کرنے والا کرانے والا الذی لہ ملک السماوات والارض تبارک الذی نزل الفرقان برکتیں دینے والی وہ ذات ہے جس نے نازل کیا الفرقان توڑنے والی کتاب علی عبدہ اپنے بندے پر لیکون للعالمین نذیرا تاکہ ہو وہ بندہ واسطے للعالمین تمام جہانوں کے لیے نذیرا آگاہ کرنے والا. یہاں پر دو تین حوالے لکھ لو تبارہ کا بس. یہ علامہ نسابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں البرکۃ تو کلمۃ تعظیم برکت تعظیم والا کلمہ ہے لم یستعمل الا للہ وحدہ لم یستعمل الا للہ وحدہ کہ البرکت کا کلمہ یہ تعظیم والا کلمہ ہے اور اس کا اطلاق اور اس کا استعمال ہوتا ہے صرف اللہ کے لیے الا للہ وحدہ صرف اللہ کے لیے. یہ مدارف التنزیل. اسی طرح حسن بصری فرماتے ہیں ومعنى تجيء البركات من عنده برکت آتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے من عنده اور امام ابن القیم فرماتے ہیں البرکات كلها من الله تعالی البرکات كلها من الله تعالی جلاء الافہام جلاء الافہام ابن القیم کی کتاب ہے. وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ تبارہ کا حوالے میں نے اس لیے لکھا دیے کہ آج کل یہ بھی مسئلہ چل پڑا. یہ کون سا تم نے مسئلہ نکالا کہ برکات زندہ صرف اللہ ہے اور یہ شرک برکتی سے توحید برکتی یہ کہاں سے نکل ہے یہ جہاں سے نکل ہے. لیکن جو قرآن سے ہے جو قرآن نہیں مانتے تو ان کے لیے پھر بزرگوں کے حوالے دیا کر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اشارہ کر دیا ہے کہ قرآن فرقان ہے اور اس قرآن کو بیان کرو گے تو فرقان ہوگا. فرقان میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حق اور باطل کی پہچان ہوگی. فرقان کا کیا مطلب حق اور باطل کی پہچان ہوگی اور یہ بات صرف قرآن کا ہے. ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لو حق اور باطل کی تمیز نہیں ہو سکتی سوائے قرآن کے. یہ بات ذہن میں رکھو. الفرقان یہ قرآن کی صفت ہے. ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لو متکلمین کی پڑھ لو فلاسفہ کی پڑھ لو اور صوفیا کی پڑھ لو اصول پڑھ لو خصوص حکم یہ بڑی بڑی کتابیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا حق اور باطل میں تمجید کرنے والی کتاب وہ صرف قرآن. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو کتاب ایک دونی دو سے دو دونی چار کر کے بتلا دیتے. یہ صرف قرآن ہے الفرقان. الفرقان، اور ساتھ ہی مسئلہ ہے فرقان کا بیان ہوگا توڑ ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ جوڑ ہو، جہاں قرآن بیان ہوگا توڑ ہوگا، لیکن سات ذکر جہاں فرقان ذکر کیا وہاں تمارا کا ذکر کیا، میں توڑ سے پریشان نہیں ہونا پھر برکتیں بھی آئیں، توڑ سے پریشان نہیں ہونا، تمارا کا کے ساتھ الفرقان کا لفظ بتا رہا ہے کہ الفرقان مسئلہ کھڑکا کے بیان کرنا ہے، کوئی رو رعایت نہیں، لانتی بن کے مسئلہ بیان نہیں کرنا، نبی کا فارغ بن کے مسئلہ بیان کرنا ہے، اور مسئلے میں کوئی خطا نہ ہو، کوئی تلویز نہ ہو، کوئی کتمان نہ ہو، کوئی رو رعایت نہ ہو، نہ حکومت کی، نہ عوام کی، نہ مولویوں کی، نہ پیروں کی، نہ اپنے استاد کی، نہ اپنے پرشد کی، جب مسئلہ بیان کرنا ہو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ، وہاں پر فرقان آئے گا توڑ ہوگا، مقتدی روٹ جائیں گے، اور بڑے لوگ روٹھیں گے، اپنے بیگانے ہوں گے، فرمایا پریشان نہ ہو کہ فرقان بھیجا اس میں ہے جو تھوڑی چیز کو بڑھا سکتا ہے، جو قلت کو کثرت سے بدل سکتا ہے، اور جو تنہائی کو رونق سے بدل سکتا ہے، اس لیے تبارہ کا ذکر اس لیے کیا، اور فرمایا دیکھو میرے پیغمبر نے توڑ پیدا کیا، پہلے دن توڑ ہوا، لیکن پھر فرشتے دیکھو نا تبارہ کا، ان کے بعد تھوڑا سا عرصہ تھا، تھوڑا سا عرصہ، اور جب آپ حجت الوداع میں کھڑے تھے تو اس تبارہ کا پورا منظر سامنے تھا، تو پوری وادی کسی انہی نغموں سے گونج رہی تھی، پھر تھوڑا سا زمانہ تھا، اس تبارہ کا وہاں سے چلا اور یہ افریقہ تک پہنچا، سندھ تک پہنچا، اور پوری دنیا پہ تبارہ کلتی نزل الفرقان، قلت کو کثرت سے بدل دیا، بے سرو سامانی کو قوت سے بدل دیا، اور جو لوگ وہاں سارے روٹھے ہوئوں کو وفادار بنا دیا، اور تم بھی اگر قرآن بیان کرو گے اور فرقان کر کے بیان کرو، بے غیرت مولوی کی طرح مسئلہ نہیں بیان کرنا، ادھر بھی رلہ کے ادھر بھی رلہ چلنا نہیں، بلکہ غیرت مند بن کے مسئلہ بیان کرو گے، الفرقان والا فرمایا چنتہ نہ کرو، فکر نہ کرو، تبارک الذی، اگر کوئی چیز نہیں ہوگی تب بھی دے گا، تھوڑی ہوگی بڑھا دے گا، قلت ہوگی کثرت دے گا، تھوڑے ہوں گے انہیں کو اخلاص دے دے گا، تبارہ کا برکت کے جتنے انواع اصناف جہاں پر آ گئی اشارہ اسی طرف ہے، تو سمجھے بھی ہو یا نہیں، ہاں، اور اگر تھوڑی سی ہمت آدمی کر لے نا، تھوڑی سی ہمت، تو یہ منظر اللہ تعالیٰ دکھا دیتے، لیکن تھوڑی سی ہمت کرنا پڑتی ہے، تھوڑی سی ہمت کرنا پڑتی ہے، اور ٹکر لینا پڑتی ہے، ٹکر ایک دفعہ ٹکر ہوگی، فرمایا مسئلہ کوئی نہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اور جو کڑ کڑ والی تبلیغ ہے، کڑ کڑ کڑ کڑ کڑ کڑ، وہ کڑ کڑ لگی ہے، ابھی تک کوئی پتہ نہیں بھی ہیں کو، ان کو خود بھی کوئی پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، کیا پروگرام ہے، کہتے ہیں نفس کی اصلاح ہو رہی ہے، پتہ نہیں وہ نفس اتنا اردو کا پٹھا ہے وہ سیدھا ہی نہیں ہوتا، نفس کی اصلاح ہو رہی ہے، گڈ ہے ابھی تک نفس کی اصلاح ہو رہی ہے، اور نفس اتنا پاگل ہے کہ وہ سیدھا ہی نہیں ہو رہا، اور اس سے کوئی پیدا نہیں ہوگا، اور جب قرآن کی بات آئے گی نا پھر جماعت آئے گی، نزل الفرقان، قرآن جماعت بنائے گا اور ان کا تزکیہ بھی ہوگا، اسی لیے قرآن نے جو افراد تیار کیے اللہ نے انہی کے بارے میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، ایمان تو بنا ہے، مؤمنون حقا، جہاں پر حقا لگایا فرمایا مومنون حق کا مومن ہیں، اور انہوں نے مومن ہونا ثابت کر کے دکھا رہا ہے، وہ اپنا ایمان بھی ثابت کر کے دکھایا حق کا، یہ ہے الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ جو ہے نا للعالمین، اس میں دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ ہے عظمت مصطفیٰ کا اور دوسرا مسئلہ ہے ختم نبوت کا. عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ آگے بھی آیت آئے گی وہاں اشارہ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر آپ کو ہم نے پورے جہان کے لیے نذیر بنایا ہے، پورے جہان کی مکلف مخلوق کے آپ نذیر ہیں. جب آپ کی دعوت عامہ ہے، جن و انس سب کو شامل ہے، اب دعوت کے عموم پر کثرت امت ہوگی اور کثرت امت افراد کی وجہ سے کثرت اجر ہوگا اور کثرت اجر کی وجہ سے عظمت اور رفعت ہوگی. سمجھ آئیے، دل عالمین آپ کی دعوت عامی عموم دعوت ہے اور عام دعوت ہے اور تمام جہان کے لیے آپ کو نبی بنایا، نذیر بنایا، عموم دعوت سے کثرت امت افراد امت اور کثرت امت سے کثرت اجر اور کثرت اجر سے رفعت ذکر، جس سے مراد ہے للعالمین نذیرا. اور یہ مضمون قرآن پاک میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الخلق ہے، اس سید الخلق، سید الخلق علی الاطلاق، افضل الخلق علی الاطلاق، کہ جو عثمانی جبر ہے یہ بڑے بےمان ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے افضل نہیں کہنا چاہیے، آپ سب انبیاء سے افضل نہیں. یاد رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ افضل الخلق علی الاطلاق ہیں، پوری مخلوق سے مطلق افضل ہے، پوری مخلوق سے افضل الخلق علی الاطلاق. اس پر ہمارے ہاں دلائل ہیں، صرف زبانی بات نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق سے افضل ہے. اس افضلیت پر ہم دلائل رکھتے ہیں، ان میں ایک بات یہ ہے کہ تقریبا امت اس بات پہ متفق ہے کہ انبیاء کرام یہ مخلوقات جتنی ہیں، مخلوقات سے انبیاء کرام کا رتبہ یہ فائق ہے اور زیادہ ہے. آپ نے شرح کار وغیرہ میں پڑھا ہے یا دوسری کتب میں کہ ملائکہ جو انبیاء ہیں یہ رسول ملائکہ سے بھی افضل ہے، تو رسول بشر رسول ملائکہ سے افضل ہے. تو تین مخلوق کی عقل والی، پہلے بھی بتایا، ایک مخلوق عقل والی انسان، نمبر دو جن، نمبر تین ملائکہ، اور ان تینوں مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات وہ کیا ہے؟ انسان ہے. اور اس کی شرافت نبوت کی وجہ سے ہے، شرافت اس لیے اشرف یہ ہے کہ نبوت انسان کو ملی ہے، اسی لیے رسول بشر رسول ملائکہ سے افضل ہے. وجہ یہ ہے کہ رسالت اور نبوت والا مقام جو ہے یہ ملکیت کے مقام سے افضل ہے. اور انبیاء کے پر نبی کریم علیہ السلام کی فضیلت وہ بالکل ثابت ہے، واضح ہے. تو مخلوقات جتنی ہیں ان میں عقل کی مخلوق عقل والی اس کو فضیلت ہے، اور عقل والی مخلوقات تین ہیں، ان میں سے انسان کو فضیلت ہے، اور انسان کو شرف و فضیلت کا وجہ نبوت اور رسالت ہے، اور وہ تکلیف اور شریعت پر عمل ہے. تو نبوت اور رسالت کے لیے اللہ نے منتخب کیے انسانوں میں سے، بشروں میں سے، اس لحاظ سے انبیاء کرام علیہ السلام باقی مخلوق سے افضل ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام سے بھی افضل. اس کی وجہ یہ ہے قرآن پاک کے عقلن بھی نقلن بھی یہ چیز ثابت ہے کہ آپ افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں. آپ اس پر باتیں ہیں کہ بعد الست والا اور بعد میثاق نبوت والا وعدہ جو عالم اربا میں ہوا، تمام انبیاء کو اکٹھا کر کے اربا کو اللہ فضل اللہ میثاق النبیین کا وعدہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کی اظہار عظمت اور شرف کے لیے ہوا. تو اور کسی پیغمبر میں یہ فضیلت نہیں، یہ فضیلت صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے میثاقِ اربع، میثاقِ نبوت کے اخذ اللہ میثاقاً نبی کی، وہ میثاق اس کا انعقاد ہی شرف مصطفیٰ اور خصوصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد اس کے جو الفاظ ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، وہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کو کہا گیا کہ اس پیغمبر کے زمانے میں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اپنی دعوت نہیں چلا سکتے، اس نبی پر ایمان لانے کے مکلف ہوگے، اس کی نصرت کرنے پر معمول ہوگی. تو قالوا اقررنا، یہ اقرار اور یہ بات، یہ دوسری بڑی دلیل ہے کہ آپ افضل الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں. نمبر تین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت بہ اعتبار خاتمیت اور عموم رسالت کی وجہ سے کہ باقی انبیاء کرام کا زمانہ بھی خاص نبوت کا، اور امکنا بھی خاص، افراد بھی خاص، جا قوم خاص افراد ہیں، زمانہ مخصوص ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے دائے نبوت کے بعد آپ کی نبوت کے لیے زمانے کی حد بھی نہیں، مکان کی حد بھی نہیں. نبوت عامہ زمان کے اعتبار سے بھی، مکان کے اعتبار سے بھی، اور افراد کے اعتبار سے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت زمان و مکان کی پہچان کے پہچان سے بھی ناواقف ہے. مطلب ہے کہ آپ کو نبوت ملنے کے بعد جب تک زمانہ ہے آپ کی نبوت کا سکہ چلے گا، اور جب تک ہم کے نام موجود ہیں ہر مکان ہر زمان کی مخلوق عاقل مکلف جن و انس وہ پابند ہے آپ کی نبوت پر ایمان لانے کے اور آپ کی رسالت پر ایمان لانے کے. ہاں بھائی، ہاں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کوئی کالی ٹوپی والے کھڑے ہو، ذرا کھڑے ہو شیطان. ہاں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ شرم کرو، بیٹھ جا. کیسے کیسے شتونگڑے کرتے ہیں بھائی، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. کیوں لوڈو تو نہیں لگا رہی ادھر؟ دیکھو کیا کارڈ کھیل رہے ہیں، لوڈو ہے یہ. ساتھ جو شیخ العزیز بیٹھا ہے شرم اس میں بھی نہیں. اچھا بھائی کیا کہہ رہا تھا؟ بڑا مسئلہ ہے نا، آپ کو انسانوں کی طرح بیٹھتے نہیں، پوری تار خراب ہو گئی. تو کیا کہہ رہا تھا میں، پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا. آپ کی نبوت زمان کی وجود کی بھی پابند نہیں، امکنہ کی وجود کی بھی پابند نہیں، نبوت عامہ. اور یہ بھی فضیلت ہے کہ کسی دوسرے نبی کے لیے یہ فضیلت نہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہے. تفضیل کے دلائل دے رہا ہوں، فضیلت کے نہیں، تفضیل کے. مثال کے نبوت وہ بھی تفضیل کی وجہ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کہ الفاظ، یہ بھی تفضیل کی وجہ. کل فضیلت اور تفضیل کا فرق تو آ گیا ہے نا، یہ بھی وجہ ہے تفضیل. اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی نبوت عامہ جہاں پر جیسے للعالمین نذیرہ، اسی طرح دوسرے مقام پہ وہ آ رہا ہے. ذرا نکالو سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جلدی جلدی سبق نہیں چل رہا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہاں بھائی سبا بتاؤ ان کو، 673. یہ یہاں پہ رحمت للعالمین اسی کی طرح کہا رہا ہے نبوت اور رسالت عامہ کی طرف. اب ذرا دیکھو، اور اسی طریقہ سے آپ ذرا نکالیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 قل یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا قل یا ایها الناس فرما دیجیے اے لوگو انی یا ایها الناس یا قوم نہیں ہے یا تیور بدل گئے یہود کے اسلوبوں کا جواب بھی دے رہا ہوں یہودی کہتے ہیں کہ آپ اگر نبی ہیں تو صرف عرب والوں کے لیے ہیں عرب والوں کے لیے عام پوری دنیا کے لیے آپ نبی نہیں یہاں پر کیا ہے یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فرمایا یا ایها الناس اے انسان کے بچوں اے انسان کے پتروں میں تم سب کی طرف نبی ہوں اب جو الناس کا فرد ہے اس کے لیے آپ نبی ہیں اور جو ناس کا فرد نہیں قادیانی جیسا وہ خود نبوت سے دعویٰ کرے اور کوئی قادیانی کو مانے جو الناس کا فرد ہے ان سب کے لیے نبی کریم علیہ السلام نبی ہیں رسول ہیں اور آپ کی بعثت ہے عامہ اسی طرح آپ جو قرآن پاک آیا ان کے لیے وہ سورۃ البقرہ میں ہدل للناس ذکر کیا ہدل للناس آپ کا پیغام بھی عام اور نبوت بھی عام اور کعبہ بھی ہدل للعالمین وہاں پر بھی العالمین تو کعبہ بھی عالمی مرکز اور قرآن بھی کیا ہے عالمی تبلیغی نصاب عالمی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے عالمی رسول عالمی رسول سمجھو سمجھو عالمی مرکز مسلمانوں کا کیا ہے کعبہ اور عالمی کتاب اس میں میرا خیال ہے شک ہے عالمی کتاب قرآن دلیل وہاں پر چار رمضان الذی انزل فیہ ہدی للناس اور جہاں پر بھی لے یکون للعالمین نذیرا رسول بھی عالمی کتاب بھی عالمی اور مرکز بھی عالمی اور ان تینوں کے خلاف سازش بھی عالمی سازش بھی عالمی مرکز اسلام کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 اور رائے بند مرکز میں ایک نماز پڑھنے کا 49 crore کا ثواب کون سا مرکز افضل ہے انچاس کروڑ یا 1,00,000 بولو بولو پھر تو لاہور قریب ہے کعبے جانے کی کیا ضرورت ہے 49 crore دوستو بزرگوں سمجھو کہ میرا بکواس اور جھوٹ ہے میرا جھوٹ ہے اور اس پر مفتی رشید احمد صاحب نے رسالہ لکھا ہے مفتی رشید احمد صاحب کراچی والے انہوں نے رسالہ لکھا مستقل 49 crore کے ثواب کی حقیقت اور انہوں نے صحیح رگڑا لگایا بالکل جھوٹ بے سند باتیں اور عالمی کتاب قرآن اور قرآن کھلے تو مبلغ اس کو کھانے شروع ہو جائے قرآن کھلے تو امت کی فکر کرنے والا وہ کپڑے جھاڑتا ہوا بھاگے یہ کیا عالمی کتاب کے خلاف سازش نہیں ہے ساری کتابیں قبول ہیں لیکن قرآن پاک قبول نہیں اور قرآن سننا منظور نہیں یہ قرآن کے خلاف سازش اور رسول پاک کے خلاف عالمی رسول کے خلاف سازش کہ آپ کے پورے مشن کو وہ تحریف کر کے آپ کے نظام کی تحریف کر کے اپنی رواجی گشتوں پر اس کو معمول کرنا اور اپنے مخصوص طبقہ کے لیے عالمی رسول کی عالمی سوچ کو اپنے پاس خاص مقاصد پر استعمال کر کے کتاب و سنت کی تعریف کر کے کہ عالمی رسول کے خلاف سازش ہے تو بڑا کڑوی بات انشاءاللہ ملائے شراج ختم ہو جائے گی. تبارک الذی نزل الفرقان. عالمی رسول رسالت عام پیغام بھی عالمی کتاب بھی عالمی. ہاں بھائی اس لیے آپ کی عظمت سب سے زیادہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں اپنے مقام پہ آئے گی کسی مقام پہ پہنچے انشاءاللہ پہنچیں گے. عسا ان یبعث ربک کا مقام محمودا وہاں یا وہ آگے آئے گا برفان عالم کا ذکر ان آیات میں کہ اس سال کا ایک نیا موضوع آ رہا ہے کہ افضل الخلق علی الاطلاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی انشاءاللہ اگر وقت ہوگا 200 وجوہات ذکر کروں گا پوری 200 وجوہات کہ افضل الخلق علی الاطلاق وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بشرطِ زندگی وقت کی وسعت. الذی لہ ملک السماوات والارض للعالمین نذیرا. الذی لہ ملک السماوات تبارہ کا پر لکھا ہے دلیل اصلی اول. بولو بولو آگے چلیں. دلیل اصلی دلیل کہتے اللہ دی نظر الفرقان. میں نے کہا سیلا قائم مقام علت کے مطلب ہے فرقان جیسی کتاب اتارنے والا اللہ تو برکتیں دینے والا بھی اللہ. آنا یہ ہوگا فرقان جیسی کتاب اتارنے والا اللہ تو برکتیں دینے والا بھی اللہ. اللہ دی لہو ملک السماوات دلیل اکلی دوم وہ ذات لہو ملک السماوات بات سے اسی ہی کے ہے ملک السماوات تمام تصرفات آسمانوں کے اور زمین کے. آیت کا معنی کیا ہوگا الذی لہ ملک السماوات والارض شابش آسمانوں زمین کے تمام تصرفات کا مالک ہونا اللہ ہی کا خاصا ہے. آسمان و زمین کے سارے تصرفات کا مالک ہونا اللہ ہی کا خاصا ہے. اللہ ہی کا خاصا ہے کہاں سے ہی خاصا کہاں سے آیا بھائی لام اور تصرفات تمام تصرفات کس کا معنی دیا ملک کی اضافت استغراق کی ملک پہ مانا اب تصرف اور ضرب کی تقدیم اثر کے لیے. اب تو آپ کو تکرا ہو جانا چاہیے یہ تو فتلا الہ میں بھی پوری اس کی فضاد پریڈ ہو چکی ہے. ایک عبارت جہاں لکھی ہے لہو سبحانہ خاصا دون غیرہ لا استقلالا ولا اشتراکا عدل المعانی. آپ کے پاس اس آیت کی تحقیق پر بہت سارے حوالے جمع ہو گئے ہیں جن کے پاس نہیں وہ جنہوں نے لکھے ہیں ان سے لے لے سارے حوالے. اب یہ حوالے کافی ہے الذی لہ ملک السماوات وہ ہستی پھر موصول سے لا رہے ہیں وہ ہستی لہ ملک السماوات والارض کہ اسی ہی کے لیے آسمان و زمین کے سارے اختیارات ولم یتخذ ولدا اور نہیں بنایا اس نے ولدا کوئی نائب کوئی ذمہ دار کوئی نائب ولم یک اللہ شریک فی الملک ولم یک اللہ اور نہیں ہے واسطے اس کے شریک فی الملک کوئی ساجہ حصے دار فی الملک بادشاہی میں وخلق کل شیء پیدا کیا ہر چیز کو وقدرہ تقدیرا بس اندازہ کیا اس شے کا تقدیرہ اندازہ کرنا. اب ذرا پہلے دلیل کا انتباہ سمجھو الذی لہ ملک السماوات. دوسری دلیل حاصل کیا ہے آسمان و زمین کے سارے تصرفات کا مالک اللہ تو برکتیں دینے والا بھی اللہ. آسمان و زمین کے سارے تصرفات کا مالک اللہ تو برکتیں دینے والا بھی اللہ. کسی کو تبارک الذی بیدہ الملک کے عنوان سے لایا ہے پورا اور جہاں لہو ملک السماوات والارض فلم یتخذ ولدا، فلم یتخذ ولدا، نہیں بنایا اس نے کسی کو ولدا. اتخاذ ولد اور ایلاد ولد میں فرق ہے، ایک ہے بیٹا جننا، ایک ہے بیٹا بنانا. قرآن کس کی نفی کر رہا ہے؟ بیٹا بنانے کی. بیٹا بنایا نہیں. عبارت پڑھو، لم یتخذ پر ہوگی. فلم ینزل احدن منزل تل بنا دیا، کسی ایک کو بھی بیٹے کا درجہ نہیں دیا، کسی ایک کو بھی نائبیت کا درجہ نہیں دیا. اور جہاں پر غالباً خطیب نے یا خود روح المعانی والا لکھتا ہے بلادن اے نائباً اے متصرے پر، بلادن اے متصرے پر، روح المعانی والا نہ بھی لکھے، اوپر ملک میں بات کس کی جا رہی ہے؟ تصرف کی. فرمایا سارے تصرفات، سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں، کسی پیر فقیر کے حوالے نہیں کیے. لم یتخذ ولدا، کسی نبی پیر فقیر کے حوالے نہیں کیے، سب کا مالک صرف اللہ اور اسی کے ہاتھ میں ہے. فلم یتخذ ولدا، فلم یکن لہ شریک، اور نہیں ہے واسطے اس کے کوئی شریک. شریک اور صرف بت نہیں، لم یکن لہ شریک، شریکن نجراتا سنگتی، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی نوری ناری اس کا شریک نہیں. کس میں؟ بالملک بادشاہی میں، بالملک اختیار میں، راج میں، تصرفات میں، بالملک وخلق کل شیء، اور پیدا کیا ہر چیز کو. دلیل اکلی سون. تیسری، فقدرہ تقدیرہ، بس اندازہ کیا ہر چیز کا تقدیرہ، بڑا خوب اندازہ، زبردست اندازہ، تقدیرن ہے بہت خوب اندازہ کیا. کیا مطلب قدرہ تقدیرہ؟ اس کے دو مطلب ہیں. قدرہ تقدیرہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، مخلوقات حجرات الارض حیوانات کو پیدا کیا، اور قدرہ تقدیرہ پیدا بھی کیا اور ساخت بھی اس کی مالہ الخلقت کے مطابق رکھی. وہ پہلے پڑھائے کیا حضرت موسیٰ کی دلیل تھی؟ ہاں شاور کیا پڑھا تھا؟ ثم ھدا، ثم ھدا، یہ وہی مفہوم ہے. ثم ھدا فقدرہ تقدیرہ، وہاں پر میں نے پوری بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے چیز کو پیدا کیا اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کے اعضاء اس کے مطابق فٹ کیے، اور اندازہ ایسا رکھا کہ اندازہ تقدیرہ بڑا خوب اندازہ ہے، یعنی جو چیز جہاں رکھنی تھی وہاں ہی موجود ہے. ناک ہے، اب ناک کا اندازہ یہ قدرہ ہو اللہ نے یہ اندازہ کیا، یہ تقدیرہ، یہ بڑا خوبصورت اندازہ تھا. ایسے ہی ناک رکھنے کی جہاں جگہ تھی وہاں ناک رکھا. سوچ لو جہاں سے ہٹاؤ ذرا ناک کو، ناک کی یہ جگہ تھی قدرہ ہو تقدیرہ، اللہ نے خود جہاں مقرر کیا. اور تقدیرہ، یہ تقدیر بڑی خاص تھی، بڑی خوب تھی اور زبردست تقدیر تھی. مطلب کیا ہے کہ اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا اور اعضاء کو متناسب رکھا، مناسب زمان میں، مناسب مکان میں، مناسب آب و ہوا میں اور مناسب ترکیب میں، اس میں ساری مناسبتیں تھیں. قدرہ رہو تقدیرہ کا یہ معنی، خالق سے پیدا کیا ہر چیز کو، اور قدرہ سمجھو، قدرہ اس چیز کو جو پیدا کیا نا، تو اس کے مناسب اس کے اعضاء، اس کے مناسب اس کی صلاحیتیں، اس کے مناسب اس کا دفاعی نظام، اس کے مناسب اس کا غذائی نظام، اس کا مناسب اس کے سوالوں و تناسل کا نظام اور تقدیرہ وہ ہے بڑا خوب, ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اس کی صرف مثال دے رہا ہوں کہ انسانی اعضاء دیکھو, انسان کے اعضاء ناک کی یہی جگہ تھی, اب جہاں سے ناک کو ہٹا دے ساری دنیا کے عاقل کہیں گے نامناسب, اور وہ خوبصورت نہیں لگے گا. تقدیرن کے خوب اندازہ ہے, یہ خوب بندہ ہے, نہ مقام ہے وہاں رکھا, نہ ناک ہٹا کے جہاں لگ جائے یا کہیں اور لگ جائے تو نقشے ہی بدل جائے نکل جائے. یہ صرف جو بھووں والے بال نہ ہوں, باقی سارے وجود ٹھیک ٹھاک ہو, اور یہ بال نہ ہوں بالکل سلی لگے گی, تو یہ بھی کیا ہے, یہ بھی کندرا ہوں تقدیرا. اسی طریقہ سے آپ دیکھ لیں, اگر پوچھے شریف نہ ہوں جو رگڑاتی ہیں ان کا منہ دیکھ لو بھی کیسے لگتا ہے, بالکل جو پوچھوں کا رگڑا نکال دیتے ہیں کچھ مسلا بننا ہے, مسلا بنتے ہیں گرو ہے اس طرح رگڑا نکالنا پوچھوں کا. تو بہرحال یہ کیا ہے, کندرا ہوں تقدیرا, جہاں پر بھی اللہ نے بال دیے, جہاں ہفتہ کی جی آنکھوں کے اندر یہ چند بال ہیں, اگر یہ نہ ہوں تو ساری دنیا کا کوڑا کر کے آپ کی آنکھوں میں ہے. صرف یہ بالوں کا پردہ ہے, آپ کو غبار سے اور ان چیزوں سے یہ محافظ بنا ہوا ہے, اور پھر آپ کی نچلی ساخت تو دیکھو, یہ اگر کسی اور طریقے ہوتی, اب حضرت صاحب جب سرما ڈالتے ہیں پھر بار بار سیٹا دیکھتے, اللہ نے سرمے کی جگہ بھی رکھی ہے, یہاں سرما بھی رک جائے گا. تدرا ہوں تقدیرا, اسی طرح ماتھا ہے, ماتھے پر اگر جہاں تک بال ہوتے ملے ہوئے یہ ٹکڑا چھوڑ دیا, یہ بھی ہے تقدیرا. تدرا ہوں تقدیرا کا منظر ہے, اب پیچھے سارے بال جا رہے ہیں اور یہ پورا علاقہ چھوڑ دیا, ناسیا رب اور رات کو چھوڑ دیا, چوتھا ایسا سر کا بالوں سے ڈالی ہے. اب سوچو اگر اس سے بھی بال ہوتے مناسب تھا نہیں, یہ خوبصورتی نہ ہوتی. اچھا پھر ہونٹ دیکھو رکھے, اگر ہونٹ بالکل سیدھے جاتے نا, جہاں درمیان والا بورڈ نہ ہوتا تو یہ پتہ نہیں کیسے لگتے, اللہ نے یہاں پر بورڈ بھی رکھ دیا. یہ اسی طرح پورا چہرے کے محاسن, وجود کے محاسن, اسی طرح پوری رنگ کے محاسن, ہر چیز کے محاسن. پھر سانپ پیدا کیا, پاؤں نہیں, پیٹ ایسا دیا جس پہ دوڑ رہا ہے اور آپ پاؤں والوں کو نہیں ملنے دیتا, بچھو پیدا کیا, اس کو آنکھیں نہیں تھی لیکن ہرس ایسی تھی, وہ آپ کو جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہیں آپ کی وہ پوری تلاشی لے سکتا ہے, آپ پہنچ جاتا ہے اور اپنی جان بچا سکتا ہے. پھر دفاعی نظام, سوال و تناسل کا نظام, رہائشی نظام, تغذی کا نظام, اگر پوری کائنات میں آپ سوچتے رہے, ایک ایک چیز کا وجود سوچے تو منظر تیر ہوگا, فقط تارا ہوں تقدیرا. اللہ فرماتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح نا, یہ کمال ہے کس کے, فقط تارا ہوں, ان میں ذرا مطالعہ تو کرو نا مولویوں, فقط تارا ہوں تقدیرا, یہ سارے کمالات کس کے, پیدا کرنے والا بھی وہ, اندازہ کرنے والا بھی وہ, اور اندازے کو خوب بنانے والا بھی وہ. جب پیدا کرنے والا اللہ اور مقدر تقدیر اندازہ کرنے والا اللہ, تقدیرن اور بڑے خوب فٹنگ کرنے والا اللہ, یہ سارے کام اللہ کے, تو پھر مانو نا تبارہ کا, برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ. اگر یہ کام کسی پیر فقیر کے نہیں, خالق پیر فقیر نہیں, ناک بنانے والا پیر فقیر نہیں, عذاب تناسب دینے والا پیر فقیر نہیں, تو پھر مان لو برکت دینے والا بھی پیر فقیر نہیں. خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا, سورۃ القمر نکالے آیت نمبر 49, ایک ہزار 72 جزا کے لڑی, سارے نکالو بھائی. انا کل شیء خلقناہ بقدر, انہا کل شیئن خلقناہ بے قدر. اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم نے ایک ترتیب پر بنایا ہے. یہ نہیں ہے کہ جیسے جس کا جدھر منہ آیا ایسے نہیں, خلقناہ بے قدر. اور ہر چیز کو ایک ترتیب پہ پیدا کیا ہے. ایک تو پیدا کمال ہے اور دوسرا حسن ترتیب, یہ کاریگری پر دلالت کرتا ہے. حسن ترتیب کا ذکر کیا بے قدر. اور اسی طرح سورۃ النمل آیت نمبر 88 کہتے ہیں مونچھیں کاٹنے کی حد کیا ہے. آپ کو تو مونچھیں کاٹنی صرف آگے شبارک چاہیے, باقی صحیح مجاہدوں والی ہونی چاہیے. سن اللہ الذی, یہ اللہ تعالی کی پیدائش ہے, بناوٹ ہے. اور وہ کیا ہے؟ سن اللہ الذی اتقنا, اتقان سے ہر چیز کو بڑا مناسب جوڑا. اب اس پر چلو یہاں پہنچے تو انشاءاللہ میں پوری بات کر دوں گا. اتقان کیا چیز ہے؟ کلا شے. اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کو ہم نے صرف پیدا نہیں کیا, فقدرہ تقدیرہ. قدرہ تقدیرہ کا کچھ مفہوم دینے میں آیا ہے. قدرہ تقدیرہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس چیز کو پیدا کیا اس کو اس کے جس مقصد کے لیے بنایا اس مقصد کے مناسب آزاد کیے, جس ماحول میں بنایا اس ماحول کے مناسب مزاج دیا, مناسب مزاج دیا. اور اس چیز کا جس چیز سے خطرہ تھا اس سے مناسب تحفظ کا نظام دیا, بچنے کا نظام دیا. اور اس کے توازن و تناسل جو آسائش کے طریقے تھے اس کو مناسب اس کے اس کی فطرت اور اس کے دین کی نشو نما کی اور اس کو وہ طریقہ سجھا دیا. یہ ہے فقدرہ تقدیرہ, صرف اندازہ نہیں. اور فرمایا تقدیرہ, قدرہ کا تجھے معنی ہوگا. تقدیرہ کا معنی کہ میں نے جو چیز کو جہاں رکھا وہ مناسب ہی وہاں تھی, وہاں سے ہٹ ہی نہیں سکتی تھی, بہت خوب اور جچا تلا سے بالکل فٹ اندازہ. اور صحیح تقدیرہ پنجابی میں معنی صحیح ہے, اس میں مجھے لفظ ہی نہیں ملا. تقدیرہ کا معنی اللہ فرماتے ہیں ڈھکا کے رکھے, ڈھکا کے بڑا سہایا کے ڈھکایا ہے. فقدرہ تقدیرہ, اب پورا معنی آ گیا فقدرہ تقدیرہ. تو سمجھ گئے ہو پنجابیوں؟ کیا پھر وہ بنایا نہیں, اندازہ بھی کی, اندازہ بھی کیتے تھے ڈھکا کے کیتے اور صحیح سہا کے سجا کے کیتے. فقدرہ تقدیرہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً. یہ تیسری